szanse na 500 tysięcy złotych i miliony innych nagród. Dołącz do loterii Allegro Smart i wygrywaj. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, minęła godzina 14. Agnieszka Obszańska, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Trochę słońca, sucho i nawet 19 stopni. Wiosenna pogoda na Wszystkich Świętych. Bezskuteczne próby doręczenia wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Jeszcze wczoraj był w Budapeszcie. Pijany pod wpływem narkotyków, ścigany listem gończym, jest decyzja o deportacji młodego kierowcy z Ukrainy. Raczej wiosenna niż jesienna pogoda będzie w Dniu Wszystkich Świętych. Nie będzie ani deszczu, ani silnego wiatru i będzie ciepło. Często nawet zaświeci nam słońce, chociaż początkowo gdzieś w centrum na południe mgły i niskie chmury będą się nam pojawiać, ale generalnie sobota myślę, że korzystna pod względem pogodowym do odwiedzania nekropolii. No tym bardziej, że z południa też będzie napływa cieplejsza masa powietrza i na południu kraju, południowym zachodzie nawet 18-19 stopni, a być może gdzieś w obszarach podgórskich nawet 20. Mówi klimatolog Rafał Maszewski. W niedzielę w Zaduszki również ciepło, choć mniej słonecznie. Ruch na drogach i przy cmentarzach rośnie z każdą godziną. Przed jutrzejszym świętem ostatnie porządki, zakupy i prace na cmentarzach. Tak jest przed warszawskim cmentarzem północnym. Konserwację trzeba zrobić. Umyję, popastuję, potega, później tylko listki będę zbierał i lampki palił. Przede wszystkim sprzątnąć, na przypominki dać. Ja w ten sposób. No najpierw porządek trzeba na grobie zrobić rodziców akurat i odwiedzać się w ciągu tego tygodnia. Służby apelują także do kierowców o ostrożną jazdę. Od rana podejmowane są próby dostarczenia Zbigniewowi Ziobrze wniosku o uchylenie immunitetu, na razie bezskutecznie. Były minister sprawiedliwości jeszcze wczoraj był w Budapeszcie i spotkał się z premierem Viktorem Orbanem. Tak ocenia to spotkanie wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Wszystko wskazuje na to, że Zbigniew Ziobro świetnie się czuje w Budapeszcie i nie zdziwię się, jeśli tam zostanie, bo najwyraźniej boi się polskiego wymiaru sprawiedliwości, boi się niezawisłych sądów i ma wiele do ukrycia, skoro no, najpierw ukrywał się w TV Republika, a teraz pod skrzydłami Orbana. Pozostaje tylko powiedzieć, wystarczyło nie kraść. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak uważa, że zamieszanie wokół Zbigniewa Ziobry wpisuje się w rozkład polskiego wymiaru sprawiedliwości. To wszystko, co związane jest właśnie z brakiem praworządności, co związane jest z naruszaniem konstytucji, naruszaniem ustaw, to tylko wskazuje na to, że rząd Donalda Tuska szkodzi Polsce. Wiceministrowi funduszy i polityki regionalnej Jackowi Karnowskiemu brakowało kogoś na zdjęciu z Budapesztu. Na tym zdjęciu z Orbanem brakowało Ławrowa, Putina i Łukaszenki. To by był już komplet, bo przecież Orban to przyjaciel Putina. Ja jestem przekonany, że tam PiS sobie uwił gniazdko, między innymi z pieniędzmi, które pochodziły ze sprzedaży za bezcen Lotosu i stacji benzynowych, a pamiętamy, że stacje benzynowe kupił koncern MOL węgierski. Według ustaleń śledczych Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw i przywłaszczył ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuca mu się zorganizowanie i kierowanie grupą przestępczą. Viktor Orban, wspomniany właśnie, jedzie do Waszyngtonu. W czasie wizyty 7 listopada będzie prosił Donalda Trumpa o wyłączenie Węgier z sankcji na rosyjskie koncerny energetyczne. Mówi, że zagraża to bezpieczeństwu energetycznemu jego kraju. Jednym z tematów poruszanych w czasie wizyty w Waszyngtonie mają być sankcje, które USA nałożyły na rosyjską energię. Węgry są uzależnione od tych źródeł. Węgierski premier chce zagrać wobec Donalda Trumpa kartą geograficzną i biznesową. Według Orbana nie wszyscy przedstawiciele waszyngtońskiej administracji mają świadomość, że Węgry nie mają dostępu do morza i są uzależnieni geograficznie od dostaw energii. Musimy Amerykanom dać zrozumieć tę dziwną sytuację i związane z nią trudności. Zrozumienie tego pozwoli zwolnić Węgry z surowych amerykańskich sankcji, powiedział Viktor Orban w wywiadzie dla publicznego węgierskiego radia. Jego zdaniem brak dostaw rosyjskich surowców spowoduje na Węgrzech braki energii. Do kraju z takimi problemami nie będą napływać amerykańskie inwestycje. To ma być drugi, najważniejszy argument Orbana w negocjacjach z Donaldem Trumpem. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Służby rozpoczęły procedurę wydalenia z Polski młodego Ukraińca, który kierował samochodem po pijanemu i pod wpływem narkotyków. Miał na koncie także inne wykroczenia. Został zatrzymany w środę. Policja dostała zgłoszenie o prawdopodobnie pijanym kierowcy jadącym drogą wojewódzką 811. Okazało się, że auto prowadził 24-letni Ukrainiec, mówi Barbara Salczyńska-Perchla z policji w Białej Podlaskiej. W trakcie prowadzonych czynności policjanci potwierdzili, że mężczyzna na swoim koncie ma również inne przewinienie już wcześniej. Podejrzany był o wykroczenia drogowe, m.in. kierowanie bez uprawnień, kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie, czy też kolizję drogową. W ubiegłych latach wobec mężczyzny były już orzekane zakazy kierowania pojazdami, a on sam był poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności. 24-latek został przekazany funkcjonariuszom placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie, ale miejscami będzie się chmurzyć. Do wieczora lokalnie opady deszczu, a w nocy gęste mgły. Teraz od 9 do 13 stopni, nad ranem od minus 1 na Podhalu do 3 w centrum i 6 nad morzem. Autopromocja. Byli dla nas ważni. Zmieniali nasze życie na lepsze. Czerpaliśmy z ich mądrości, dowcipu, talentu. W ostatnim roku pożegnaliśmy m.in. profesora Adama Strzembosza, Mariana Turskiego, Joannę Kołaczkowską, Stanisława Tyma, Stanisława Sojkę i Katarzynę Stoparczyk. Do dziś trudno nam uwierzyć, że nie ma jej już z nami, nie tylko w Zespole Trójki. To się już stało, ale być może nadal się dzieje. Do usłyszenia. Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia. Będziemy ich, was, wspominać 1 listopada przez cały dzień. Monika Gosławska, Ewa Lipowicz, Barbara Marcinik i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie cukierki na wagę 25% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A Coca-Cola 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Lidl, to się opłaca. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 65 cali, odświeżanie 144 Hz, idealny do gamingu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Stasiu, no? Czy ty jesteś ze mną szczęśliwy? No cóż, szczęście to pojęcie względne. Taka na przykład 13 wcale nie musi być nieszczęśliwa. Nowość, zdrabka szczęśliwa liczba. Zdrab nawet 234 tysiące złotych. Kupuj w punktach Lotto. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć. Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO. Twój bank polski. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcza, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Pytacie mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 17 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład kuchnia gazowo-elektryczna Amika. Grill i termoobieg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1849. Teraz za 1599 zł. Taniej o 250 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już 10 minut po godzinie 14. Terra Cultura. I trio, które się nie zmieniło. Anna Regulska, Michalina Bieńko, Agnieszka Obszańska. Witamy ponownie. Do godziny 15 będziemy jeszcze razem. A teraz powoli już słyszymy piękne dźwięki, które opowiadają już pewną historię, która przybędzie wraz z naszymi gośćmi. Ruszymy do Osaki, ale co Osaka ma wspólnego z tymi pięknymi, ambientalnymi brzmieniami, to okaże się za chwilę. A teraz, żeby jednak nas trochę obudzić, pobudzić, bo nie wiem, czy u wszystkich słońce za oknem, tempo poda nam Babi. Complicated to taste a few lips. Babi. Mam nadzieję, że ekscytujący jest to utwór, tak samo jak ekscytująca będzie teraz nasza opowieść. Koniecznie muszę przedstawić naszych gości i gościnie. Monika Braunsz, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Ewa Kierklo. Dzień dobry. Stanisław Kępa. Dzień dobry. No i oczywiście Wiesław Bartkowski. Dzień dobry. Skąd ta oczywistość? Wasze nazwiska wymieniałam już niejednokrotnie na antenie Trójki, ponieważ dokładnie wasza czwórka kuratorów zdobyła nagrodę za wystawę w Pawilonie Polskim na Expo 2025 w Osace, żeby trochę rozjaśnić całą sytuację. Wystawa to nie pawilon, bo oczywiście pawilon, jego architektura to jedno, ale jak stworzyć opowieść i narrację, aby była ona reprezentatywna, aby była bardzo intrygująca, aby wabiła zarówno biznes, jak i tych, którzy kochają sztukę, zarówno w tym wymiarze tradycyjnym, jak i nowoczesnym, no to to jest właśnie sztuka. Tej sztuki dokonaliście wy i za to zdobyliście złoto. To jest bardzo ważna nagroda przy okazji Expo. Expo odbywa się co 5 lat, w tym roku w Osace. Miałam okazję widzieć pawilon, tym bardziej możemy porozmawiać sobie o tym, co zobaczyliśmy i co stworzyliśmy i opowiedzieć ten świat. Zaczęliśmy od świata dźwiękowego, który będzie nam towarzyszył. Michał Zygmunt odpowiada za te dźwięki, które są teraz z nami. Co to za pomysł i co to za dźwięki? To zacznijmy może od samego początku. Skąd wzięła się ta koncepcja? Bo powiedziałaś jakby o złożoności tego zadania, którym było stworzenie wystawy w Pawilonie Polski. I to zadanie rzeczywiście było sporym wyzwaniem. Z tego powodu, że jakby z jednej strony chcieliśmy pokazać Japończykom pewną część Polski, ale widzieliśmy, że poprzeczka stoi bardzo wysoko. Ze względu na to, że hasło przewodnie obecności Polski na Expo to jest dziedzictwo, które napędza przyszłość. I my mieliśmy bardzo duże wyzwanie właśnie z jednej strony, jak pokazać polskie dziedzictwo Japończykom, których tradycje są przecież dużo lepiej zachowane niż polskie i którzy w tym obszarze mają się czym poszczycić. A z drugiej strony wyzwaniem było to, jak połączyć jakby masę tych wątków, takich powiedzmy, że trudnych, trochę rozbieżnych. I takim punktem wyjścia do zbudowania naszej koncepcji stały się zioła. Bo w ziołach z jednej strony zamknięta jest właśnie taka potężna wiedza, doświadczenie, rytuały, zwyczaje, wiedza wcześniejszych pokoleń. Natomiast z drugiej strony one mają bardzo duże przełożenie na przyszłość, również na te branże, które my na Expo mieliśmy za zadanie zaprezentować. I tak naprawdę te zioła też nam otworzyły drogę do jakby nie tylko pięknie wizualnego przedstawienia wystawy, ale też do zaczerpnięcia z rzemiosła, zaczerpnięcia z natury, żeby tą opowieść zlepić w taką spójną historię, która będzie magiczna, wciągająca, ale która będzie prawdziwa. Bo zależało nam na tym, żeby pokazać coś rzeczywiście autentycznego, prawdziwego o Polsce i wydaje mi się, że to się udało. I teraz odnosząc się do tego pytania o dźwięku. Herbarium. Herbarium, tak. Te dźwięki, które słyszymy w tle, to są dźwięki skomponowane przez Michała Zygmunta, który zajmuje się soundscapingiem, czyli zbieraniem głosów natury. I zależało nam, żeby te głosy natury też przenieść do Pawilonu Polski, żeby one były uzupełnieniem tych przepięknych instalacji, które tworzyliśmy we współpracy z artystami, które właśnie wychodzą z natury rzemiosła, żeby pozwoliły tak całkowicie zatopić się w tym doświadczeniu polskiej natury i polskości. Michała Zygmunta możemy znać także z opowieści wcześniejszych w Terra Cultura, choćby o pięknych, onirycznych filmach o rzece Odrze. Zatem jest to też taki artysta, jeżeli ktoś go nie odkrył, po prostu do odkrycia. Jak na niego trafiliście? Bo to jest też opowieść, że to złoto tak naprawdę jest dla was, ale najchętniej czuję, że chcielibyście się podzielić nim z wieloma artystami i artystkami, których zaprosiliście do tego przedsięwzięcia. Ponieważ ja nie ukrywam, że to jest jeden z najbardziej intrygujących, najciekawszych pawilonów, jaki widziałam. I to też jest pełna opowieść, która uwodzi. Spaceruje się spacerowało, bo pawilon już zamknięty, expo się skończyło, ale spacerowało się, a wy jakby ciągnęliście nas, odbiorców, jak na sznureczku, a my za wami. Jak to się robi? Jaki był pomysł na to, żeby rozbudzić tak naprawdę wszystkie nasze zmysły, a jednocześnie przyciągnąć w atrakcyjny sposób do no, niełatwych tematów? Bo z jednej strony mamy sztukę i tradycję, ale z drugiej musimy pokazać też naszą siłę, potęgę, cokolwiek to znaczy, gospodarkę, że zachęcić do tych kontaktów, które są już bardzo ważne na planie biznesowym. I jak to pomyśleliście? Właśnie trudne było to wybiegnięcie w przyszłość w taki sposób nienachalny, bo przyszłość kojarzy nam się ze współczesną techniką, głównie techniką cyfrową i zaawansowanymi w ogóle technologiami. I jak to włożyć w tą opowieść o tradycji czymś takim przyjaznym, takim bliskim ciału, bliskim zmysłom, tak żeby nie apatować tą technologią. I to było ogromne wyzwanie. Na szczęście mamy tutaj ogromne doświadczenie. Wyszliśmy z takiego, proszę powiedzieć, manifestu materii, kodu, który opowiada o tym, jak łączyć świat materialny, fizyczny, taki namacalny, ze światem techniki, takim ulotnym, niedotykalnym, zimnym. Tak, że połączenie tych dwóch światów daje nową jakość. Czyli powstaje rodzaj materiału, w którym my właśnie rzeźbiliśmy. Materii, która jest ani fizyczna, no bo ma właściwości tego świata cyfrowego, czyli te rzeczy zaskakują swoim nietypowym dla, jakbyśmy się spodziewali po rzeczach fizycznych, zachowaniem. Na przykład, nie wiem, rzemiosło nagle ożywa, prawda, w sposób, którego byśmy się nie spodziewali po elementach rzemieślniczych. Ale z drugiej strony no, mamy tą cyfrowość, która sprawia, że rzeczy pozornie zwyczajne, takie codzienne, bliskie nam, zachowują się w sposób niezwykły. Czyli można powiedzieć, że to dodaje ten taki magiczny charakter do całej wystawy. Pszczoły latają. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze to słyszą. Natura to też bardzo ważny element tej ekspozycji. Ekspozycji wielotorowej. Nie będziemy przechodzić i odtwarzać teraz całej drogi, ale wyobraźmy sobie, że wchodzimy z wami, wy nas bierzecie za rękę, wchodzimy do pawilonu w całości drewnianego. Wszystko dzieje się na wyspie Yumeshima, która została specjalnie stworzona po to, żeby mogły odbyć się tam Światowe Targi Expo i Światowa Wystawa Expo. To też bardzo ciekawa historia wejścia. Wita nas drewniany ring, bo tak naprawdę tegoroczne Expo było o zrównoważeniu. I właściwie to zrównoważenie w pawilonie Polski było czuć się od pierwszego kroku. Wchodzimy po schodach, no i są te zioła, ale w bardzo nowoczesnym już wydaniu. Tak. Zanim wejdziemy do pawilonu, trzeba najpierw odstać w długiej kolejce, bo nasz pawilon był tak popularny, że właściwie nie zdarzało się, żeby nie trzeba było poczekać, żeby go zobaczyć. Natomiast kiedy już mogliśmy wejść do pawilonu, strefa wejściowa to jest część jeszcze zaprojektowana przez architektów i naszą wycieczkę zaczynaliśmy na pierwszym piętrze, wchodząc do właśnie strefy herbarium. To jest ta strefa, w której inspirowaliśmy się ziołami, w której inspirowaliśmy się polską naturą. I tam też bardzo mocno postawiliśmy na właśnie naturę, na naturalne materiały. Bardzo zależało nam na tym, żeby ta opowieść była bardzo organiczna, żeby nawet nie musieć posługiwać się długimi opisami wystawy, posługiwać się jakimiś zwerbalizowanymi komunikatami, tylko postawiliśmy na odbiór tej wystawy w taki sposób, żeby każdy odwiedzający po prostu mógł te treści poczuć poprzez formę, poprzez dźwięki, poprzez światło, zapachy. Ewa Kierklo. Tak, zależało nam przede wszystkim na takim spójnym poprowadzeniu gości po wykreowanej przez nas opowieści. Poprzez, tak jak Stanisław powiedział, poprzez wejście do pawilonu, przez naturalne materiały, których używamy również we wnętrzu i taką bardzo oszczędną, spokojną narrację. Chcieliśmy wpływać na odbiorców, na ich emocje, na to, w jaki sposób zmysłowo będą mogli odebrać całą wystawę. To może jeszcze dodam, o czym jest ta wystawa, bo tego nasi słuchacze nie wiedzą. Już tyle razy słyszeli, tak, że mam wrażenie, już słyszeli. Okay. Tak, było bardzo dużo też relacji z Osakisk. Okay. Miałam możliwość być na miejscu, więc to wszystko w naszych podcastach, ale opowiadajmy. Dobrze, to opowiedzmy. To może w dwóch słowach, bo zwiedzanie zaczynam od takiej instalacji Spirit Plant. To są parametryczne rośliny, które goście tworzą na bazie cech polskich ziół. Czyli wybierają sobie pewne cechy, z tego powstaje roślina. Ta roślina w realnym czasie staje się elementem scenografii. Jest to również taka pamiątka, którą możemy zabrać ze sobą na telefon. I ona nas wprowadza jakby w ten świat ziół w taki magiczny sposób. Obok mamy też siedem ziół, czyli takie animowane zielniki, gdzie tak naprawdę polskie ilustratorki poprzez przepiękne ilustracje opowiadają również o tradycjach, również tych tradycjach zbieżnych dla Polski i Japonii. W takich kulach, bardzo takich też kulach. Nowoczesnych. Tak, dokładnie, to może nowoczesnych, tak, ale właśnie niekoniecznie nowoczesnych, bardziej... Kula się wzięła stąd, że my chcieliśmy za każdym razem ukrywać technologię, czyli nawet jeśli siłą rzeczy musieliśmy to pokazać na monitorze, ale pojawiła się przed monitorem coś jakby taka soczewka, że zaglądamy do jakiegoś innego świata przez jakiś właśnie obiekt, który jest fizyczny, który odwraca naszą uwagę od tego, że gdzieś tam na końcu jest ekran, ale to wygląda nie jak ekran, jak coś, czego jeszcze nie widzieliśmy i co jest spójne z tą opowieścią. Właśnie te piękne ilustracje schowane za tą kulą inaczej do nas przemawiają. Jeszcze ten prosty sposób narracji, który polega na tym, że kręcimy jakby mechanicznym pokrętłem, co powoduje, że te animacje zaczynają się rozwijać w rytm naszego ruchu, czyli czujemy, jakbyśmy sterowali jakimś mechanizmem, który roztaczy przed nami opowieść i schowany jest za tą właśnie jakby magiczną kulą. Ja czułam się jak Alicja w Krainie Czarów. Dokładnie. Cudownie. I to samo z roślinami. Tam pod spodem jest znowu technika, zaawansowane algorytmy systemów, które tworzą symulację roślin. Te rośliny naprawdę rosną. To jest symulacja wzrostu roślin. Jeśli byśmy tam włożyli parametry prawdziwej rośliny, to byśmy jeden do jeden dostali prawdziwą roślinę. Jeśli tam włoży widz parametry swojej unikalnej rośliny, to powstanie roślina, która jeszcze nigdy nie istniała, ale ona jest jak prawdziwa, bo jest według algorytmu wzrostu rzeczywistych roślin. Zresztą tu Marcin Ignac, wybraliśmy tego artystę, bo on od lat specjalizuje się w tym właśnie, żeby tworzyć takie mechanizmy wzrostu i on swój własny styl wypracował, który idealnie pasował do naszej wystawy, ale jeszcze go osadziliśmy w taki zwiewny, poetycki jakby krajobraz tych roślin. One nie są znowu na ekranach, tylko one wiszą jak takie duchy, jak taki właśnie spiryt, tak, coś, co wiąże się z tradycjami, co wiąże się z jakąś taką emocjonalnością. Ale czymś nieuchwytnym. Ale właśnie coś jak takiego, polski romantyzm. Właśnie o to chodzi. I technika w taki sposób może też działać. I my to potrafimy robić. A nie ekran, jak wszędzie. Po prostu Expo tym empatowała wszędzie. Ale tylko się wyróżniliśmy. Ekrany, projekcje, telewizory, większe ekrany. A u nas tego nie było. Ja tylko przypomnę, że na wejściu wielki, wspaniały ring zaprojektowany przez najsłynniejszego japońskiego architekta. No ale pawilon amerykański, który dokładnie pokazał na zewnątrz to, o czym opowiadacie. Wielkie ubudu. Startuje rakieta, wielkie telebimy i do widzenia. Naprawdę zniuansowana i piękna to wystawa. Zróbmy teraz przerwę, bo nie wiem, czy znacie zespół Klawo. Nie znacie? Zdania są podzielone. To dla wszystkich, którzy jeszcze nie znają, zespół Klawo też pojawił się w Osace przy okazji wydarzeń towarzyszących przeróżnych, fantastycznych i wystaw, i koncertów. Akurat w Osace na placu Namba Klawo wśród innych zespołów wystąpili, a tutaj z epki, która ma zresztą Osakę w tytule. Ej, byłeś ze mną w starym mercu, będziesz w nowym range'u. Jesteś zawsze w moim sercu i na moim merch'u. Generujesz nieład, by móc zadbać o feng shui. Sam ustalasz temat głęboko w moim wnętrzu. Od rana to spotkanie wisiało w powietrzu. Co, znowu drama i spacery w deszczu? Może daj trochę abstrakcji, bo się czuję dziś jak zwykły mieszczów. Do nudnych jałowych dni zmiel pieprzu. Widziałem twoją buzię w tęczu nad jeziorem w Kiekszu i twój pomnik w parku na Dolnym Wrzeszczu. Nie muszą mówić o mnie jako wieszczu. Wystarczy, że nie opuścisz mnie do śmierci. Drogi wierszu, a ja dziś napiszę wiersz. Dziś napiszę wiersz. Dziś napiszę wiersz. Dziś napiszę wiersz. Dziś napiszę wiersz. Dziś napiszę wiersz. Dziś napiszę wiersz. Hot Z wiersz. Ej, ej. To idzie tak, yo. od nas krecz. Właśnie tak to tutaj u nas jest. To wszystko jest w tych naszych relacjach z tym, co ludzie nazywają kreatywnością. Skąd się ona bierze? To jest osobny temat. Co jeśli jesteśmy dziurkami we flecie boskiego tchnienia? Czuję się jak błazen, wszystkie oczy na mnie, a ja łapię złą fazę. Później przypominam sobie z tym drogowskazem, stawionym w stronę tego, co dyktuję frazem. Czasem czuję się jak błazen, wszystkie oczy na mnie, a ja łapię złą fazę. Później przypominam sobie z tym drogowskazem, stawionym w stronę tego, co dyktuję frazem. Wstawiony w stronę tego, co dyktuję frazem. Klawo i miły ATZ na featuringu. No jest to piosenka związana z Osaką, ponieważ Klawo popełniło specjalną epkę, która właśnie została stworzona w związku z tym japońskim miastem. Jest tam utwór, którego jeszcze posłuchamy. Jego tytuł brzmi 8500 kilometrów. No i tam pojawi się też pewien Tokijczyk, Pekko. Od razu zdradzę, ale to za chwilę, bo teraz Ewa Kierklo. Dzień dobry. Dzień dobry. Stanisław Kępa. Dzień dobry. Wiesław Bartkowski. Dzień dobry. I Monika Braunsz. Cześć. Czyli kuratorzy pawilonu Polski, którzy zdobyli złoto za koncepcję i za całość. Złoto za wystawę, która została stworzona w pawilonie. Bardzo ważna, prestiżowa nagroda, ale też nagroda, do której doprowadził pomysł. Pomysł, jak pokazać w bardzo trudny sposób w sumie, jak i skomplikowany, taki złożony, jak pokazać wszystko to, co fajnego w Polsce, żeby jednocześnie nie popaść w patos, w banał i żeby pokazać nas z takiej strony, która mówi, o kurczę, zobaczcie, co stworzyliśmy. Wy poszliście w proste rozwiązania, a my pokażemy wam, jak to się robi. Ja dokładnie czułam się, chodząc po pawilonie, w ten sposób. Odwróciliście trochę sytuację, Ewa Kierklo? Tak, zależało nam przede wszystkim na tym, żeby odwrócić emocje gości na Expo. Expo jest wydarzeniem bardzo, bardzo, bardzo intensywnym. Głośnym, mnóstwo ludzi, miliony odwiedzających codziennie. Dokładnie tak. Zależało nam na tym, żeby dać gościom trochę wytchnienia. I tutaj właśnie zioła i opowieść o polskiej tradycji dzięki artystom, których zaprosiliśmy do współpracy, do naszego zespołu. Myślę, że idealnie się w to nasze założenie wpisała. To jest... Powiedziałeś jeszcze jedną rzecz, że wchodzimy w centralną część pawilonu, a tam kojący szum. Ludzie siadają i zaczynają słuchać, odprężają się, relaksują. I nagle się okazuje, że można powiedzieć o Chopinie w niebanalny sposób. Stoi można... oczywiście pianino, jest, odbywają się koncerty, tak, piętro ale niżej. Ale na naszej wystawie nie ma tego wprost, jest szum, ale szum czego? Miotełek. Ale zrobionych z wierzby. Czy nagle wierzby zaszumiały Chopina? Ja mam takie osobiste doświadczenie z tym związane. Po otwarciu wystawy jedna ze zwiedzających, Japonka, podbiega do mnie ze łzami w oczach, ściska moją dłoń i mówi, dziękuję, ale za co? Ja usłyszałam mazurka. Właśnie w tym szumie wierzb. Można w taki nieoczywisty sposób opowiedzieć o Chopinie. To od razu, bo to pojawiło się w jednej z... Jerzy Rogiewicz, oczywiście, niesamowity team. Wspominała mi też dźwiękiem, podkreśliłam to w jednej z relacji, miotełki, które po ścianie, to jest specjalny system miotełek, które robią... I znowu technika cyfrowa, ale tak zrobiona, że w ogóle jej nie widać. Że wydaje się, że to magia. Jakieś dziecko ciągnie rękę za mamę za rękę i mówi, musisz przyjść to zobaczyć. Ale co? To jest jakaś magia, to jest musisz to zobaczyć. Właśnie o to chodzi. O to chodzi. O to chodzi też, żeby opowiadać o tych wszystkich osobach, które przyczyniły się do tego, że ten pawilon zdobył nagrodę, że wy zdobyliście nagrodę. Bo trzeba powiedzieć, że to jest nagroda, którą zdobyliście na zakończeniu. To jest wielkie rozdanie nagród kończące Expo. Wcześniej zdobyliśmy dwie przyznane przez inną komisję, to była inna kategoria, srebro i brąz. No ale to złoto i ta nagroda przyznawana przez naprawdę nobliwą komisję, no to jest to, o co walczą wszystkie pawilony i chcą to mieć. Warto powiedzieć o tym, że to jest wspólna robota, bo zawsze to podkreślacie i chcecie to podkreślać, że wszyscy artyści, artystki, osoby artystyczne zaproszone przez was, no to jest właśnie to, co to oni właśnie sprawili, że ten pawilon brzmiał i że zachęcał do tego, żeby do niego pójść po prostu. Tak, podkreślmy, że to nie jest tylko nasza nagroda. My, powiedzmy, naszym zadaniem oprócz bycia kuratorami i projektantami tej przestrzeni było również zapraszanie wielu artystów, wielu wspaniałych specjalistów w swojej dziedzinie do współpracy i oni również wykonali kawał dobrej roboty. Na wystawie jest ponad 10 instalacji i każda z nich tak naprawdę mogłaby być swoim osobnym bytem, ponieważ każda z nich jest dopracowana w wspaniały sposób. I do każdej z nich przyczynił się osobny team, było to mnóstwo pracy włożonej i chcielibyśmy też wszystkim artystom i wszystkim zaangażowanym przez nas osobom serdecznie podziękować. To jest również ich nagroda. Podziękujmy wszyscy. Możemy zaglądać na stronę Expo czy Pawilonu Polski. Tam i przysłuchamy się i zobaczymy, jak to wyglądało, jak to brzmiało. Z nami instalacja Michała Zygmunta, instalacja dźwiękowa, która także pojawiła się w pawilonie. A ja ze swojej strony, cóż, mogę wam tylko pogratulować. Pogratulować także tym, którzy zdecydowali, że będziecie kuratorami udanego wyboru i fantastycznie Polska nagrodzona złotym medalem za wystawę w Pawilonie Polski na Expo 2025 Osaka Kansai. Można was śledzić także oddzielnie, bo każdy z was projektuje, każdy z was robi różne rzeczy, więc zachęcamy, to ja od razu powiem. Ewa Kierklo, dziękuję. Dziękuję bardzo. Stanisław Kępa. Dziękuję serdecznie. I jeszcze Monika Brącz. Dziękuję. I Wiesław Bartkowski. Dziękuję serdecznie. Ogromne gratulacje. Michał Zygmunt jeszcze przez kilka sekund z nami. Dziękuję też, że opowiedzieliście o swojej pracy i o tym, jak zbudowaliście opowieść, bo to tak jak brzmią te dźwięki, dokładnie tak wybrzmiewała ta opowieść zwana wystawą, która zabierała nas w bardzo różne światy. A teraz wspominałam o tym niesfornym gagatku z Tokio. Nazywa się Peko. Skład równie niesforny, ale z Gdańska. To Klawo i utwór 8500 km. Dokładnie tyle jest z Polski do Osaki. A więc trochę teraz potańczymy, ale w rytmach południowych. Yeah, yeah. Yo, Klawo. This is the journey into sound. Yo, 開くスケジュール今月もバ bata bata de kuwa solasio awa mina gokulo sama hitori tsukarete yado de abiru shawa nemuru asagata yume miru waru shawa kino wa sapporo nete okiria tokyo sukoshi biji na hibi sa kyou kono goro me magurushiku sugite tsugi wa doko tama ni ikitai ne motto toi tokoro umi wo koete kimi no moto e semai heya kara kono koe wo todokeru seisaku suru labo kurabo toko labo itta koto nai kuni no hitotachi ni hello 8500 kilo saki ni muke up road tobitatsu kotoba music ga passport kita e minami e nishi e higashi e mita koto nai keshiki me ni shitai ze ei kurikaesu deai wa kare tsugi au toki mo kita oto no naka de doko demo iku kono mama de tabi wa michi zure yo wa nasake Verse 2 英語もろくに喋れないのにビートに乗りバスければひと飛び地方都市からリゾート地今のところ人生理想通り、okay. 思えば遠くへ来たもんだなとか言って振り返る時はまだ仲間と日本全土回るけど世界は広い俺胃の中の変わらず海の向こうにいる兄弟違う時間軸でも同じクォンタイズコルグ赤いヤマハローラン音が繋ぐ日本とポーランメリーゴーランみたいに回る world 時間は過ぎ去るいつも瞬く間、hey、同じ場所にとどまらないこの長い旅は終わらない Aj, Peko prosto z Tokio, Klawo prosto z Gdańska połączyli swoje siły. 8500 to są kilometry, które dzielą Polskę od Osaki. A my teraz przeniesiemy się w jeszcze inne miejsce. Otóż będziemy rozmawiać teraz, a właściwie Michalina Bieńko porozmawiała o pewnym komiksie, komiksie reportażowym, który jednocześnie podnosi bardzo ważny temat. Ile osób, tyle różnych opowieści o migracji. Kilka z nich możemy poznać sięgając po komiks Grety Samuel Emigracja. Notatki o człowieku. Tytuł jest szalenie istotny i jest wielowarstwowy, więc podtytuł jak najbardziej nas naprowadza, ale myślę, że słowo emigracja jest takim mianownikiem dla wszystkich historii, a słowo ja nie tylko ja w sensie autorka, ja również jako osoby, które brały udział w projekcie, ale również ja jako osoba, która może w przyszłości być zestawiona z emigracją, to znaczy ta emigracja może przyjść, bo żyjemy w tak dynamicznych czasach, trudno przewidzieć wiele rzeczy, więc ta emigracja jest tak naprawdę koło nas. Punktem wyjścia do pracy nad komiksem były osobiste doświadczenia autorki. Sama byłam na emigracji przez 5 lat w Wielkiej Brytanii, w Londynie i również tą moją historię zawarłam. I powiem szczerze, że na początku taki był plan, to znaczy ten komiks miał powstać o moim doświadczeniu emigracyjnym w Londynie, ale z biegiem pracy nad tym, nad pierwszym draftem, nad scenariuszem, uświadomiłam sobie, że ten projekt trzeba poszerzyć, należy poszerzyć. Też zauważyłam zmianę w Polsce, że jest dużo emigrantów, że to już nie jest coś egzotycznego i jesteśmy krajem dobrobytu, do którego przyjeżdżają ludzie. Bohaterek i bohaterów początkowo poszukiwała w Warszawie, zaczepiając osoby w okolicach Hali Mirowskiej. Jednak te poszukiwania okazały się bezowocne. To nie jest takie proste, że podchodzi jakaś osoba i chce kawałek twojego życia. Mało tego, jest jakieś prawdopodobieństwo, że ten kawałek zostanie upubliczniony. Postanowiłam podejść do sprawy z drugiej strony, czyli poprzez fundacje i miejsca, w których na przykład imigranci pracują. Ale i tak czasami się zdarzało, że fundacje nie odzwaniały albo nikt nie odpowiadał, kiedy przyszłam na miejsce już. I tak samo było z osobami imigranckimi, więc były momenty, kiedy umawiałam się z pewnymi osobami, a okazywało się, że jednak jednak nie chcą przyjść. Dużo było takiego researchu, takiego szukania, ale jestem naprawdę bardzo wdzięczna wszystkim instytucjom, wszystkim firmom, no bo dzięki temu miałam dostęp do naprawdę wielu historii, z czego wybrałam 6. 4 są osobami imigranckimi, ale też bardzo mi zależało, żeby pokazać osoby, które pro bono pomagają imigrantom w Polsce, żeby dopełnić ten horyzont zdarzeń i żeby trochę uzmysłowić, że ta pomoc istnieje i nie ma co się jej bać, to nie jest nic złego. W komiksie poznajemy Kanju, 23-letnią studentkę stomatologii pochodzącą z Tybetu, 32-letniego Husama, magistra historii, nauczyciela i barmana, 41-letnią pedagogzkę z Donbasu, która przyjechała do Polski z 2 córkami i 26-letnią Marię z Grodna, która samodzielnie wychowuje dziecko. Nazwisko nie było mi potrzebne do poprowadzenia tej historii, więc jego brak jak gdyby zabezpieczało osobę, która umożliwiła mi przeprowadzenie tego wywiadu i zgodziła się na wykorzystanie swojej historii, ale również dzięki temu jak gdyby te wszystkie osoby są pewną wspólnotą. Chciałam trochę odciążyć ten taki kulturowy balast związany z nazwiskiem i żeby zostało tylko portret i imię. Osoby, które decydują się na migrację, są jednocześnie imigrantami i emigrantami. To zależy od tego, kto na nie patrzy. A o tym, jak je widzi i traktuje, często decyduje odpowiedź na pytanie, skąd jesteś? Mi na pewno ten projekt pomógł zrozumieć, przez jakie złe rzeczy można przejść, będąc imigrantem, przez jakie piekło. Nie mówię, że zawsze tak jest. Tutaj również pokazuję pozytywne aspekty, wtedy, kiedy pomoc jest i to jest wspaniałe, ale również myślę, że trzeba to zaznaczyć, że są dramatyczne sceny i myślę, że te historie pokazują, że trochę nie jesteśmy gotowi jako kraj, jako system na imigrantów. A cena jest wysoka, bo gramy ludzkimi życiorysami. Musimy sobie uzmysłowić, że my jako Polacy jesteśmy krajem emigrantów. Na emigracji chyba żyje 11 milionów Polaków, którzy się przyznają do swojej polskości, tak? Ale jeżeli by dodać jeszcze osoby, które mają pochodzenie, jak gdyby dziadków, pradziadków, to tego się robi sporo. A to wynika z tego, że przez naszą historię, jaką mieliśmy, cały czas szukaliśmy lepszego miejsca, bezpieczniejszego. Trochę mi żal, że w momencie, kiedy ktoś inny potrzebuje tego schronienia, nam tak trudno zrozumieć tę osobę. Dlaczego tak trudno zrozumieć, że ktoś poszukuje tego samego, co my? Konflikt wojenny sprawia, że ta sytuacja bardzo szybko się zmienia i nie jest wcale powiedziane, że nas to ominie. W lepszym zrozumieniu może pomóc lektura komiksu Grety Samuel Emigracja, notatki o człowieku, a także rozmowa, bo jest duże prawdopodobieństwo, że znamy kogoś, kto doświadczył migracji. Jeżeli rozmowa, to Michalina Bieńko zawsze dba o to, żeby przeprowadzać rozmowy ważne i jakościowe. Tak jak w tym wypadku. Zatem ruszajmy tropem komiksu Emigracja. Notatki o człowieku Grety Samuel, z którą rozmawiała Michalina Bieńko. Ten komiks znajdziemy w bardzo dobrej księgarni. Ta księgarnia nazywa się Benz Zmiana i można Benz Zmianę odwiedzić w Warszawie na ulicy Mokotowskiej, ale także online, bo wiele rzeczy kupimy tam także w sieci. A my teraz ruszymy do Aten, ale jak zwykle trochę przewrotnie. Z nami już Zuzanna Berendt. Dzień dobry. Cześć Agnieszko, witam Państwa. I to jest znak, że będzie o teatrze, ale najpierw dźwięk. Analyzer is in the house again. Here we go. Mama boo, yeah. The cosmos has called me out again. I'll get back to you as soon as I'll be back from the universe. In the meantime, stay safe everybody. Let them come back home. Return the king's daughters. Return our wealth. Return the cows. Let our sisters return. No właśnie, czy to był skok do Aten? Chyba tak, ale za chwilę wszystkiego się dowiemy. Zuzanna Berendt, byłaś w Atenach, obserwowałaś spektakle, no ale właśnie, być w Atenach, a nie chodzić po ruinach teatru? No poszłam oczywiście do ruin teatru, bo tak czułam, że żeby zrozumieć to, co współcześnie można zobaczyć na scenach w Europie, trzeba też dotknąć tej absolutnej prehistorii ateńskiego teatru. I w tym celu skierowałam swoje kroki do Teatru Dionizosa, czyli części Akropolu. I było to dość niesamowite przeżycie. To znaczy z jednej strony świadomość tego, że to jest właśnie ta namacalna historia kilkutysięczna europejskiego teatru, no a z drugiej strony ten widok na miasto, które żyje już zupełnie nowymi, współczesnymi sprawami, Ateny naprawdę niesamowite. A właśnie, tak jak tutaj siedzimy, teatrolożki my, i przeczytałyśmy wiele mądrych ksiąg na temat historii teatru, także wiele dramatów. I kiedy pomyślimy o Aeschylosie, Sofoklesie, kiedy pomyślimy o tych wszystkich, którzy potem pisali na kanwie dramatu antycznego, czy kiedy jedzie się do Aten, do tej kolebki, jest jeszcze tam, są pozostałości architektoniczne, czy czuje się w ogóle to, tę powagę sytuacji, że stąpa się po jakichś kamieniach, które no tyle lat temu, że było, ludzie oglądali teatr w antyku i że jesteśmy lata świetlne, a cały czas możemy poczuć tego ducha? No właśnie, to co jest najbardziej niesamowite, to to, że nie czujemy powagi sytuacji, tylko bardziej tę energię trochę święta, trochę takiego wspólnotowego wydarzenia, bo to, czym teatr był wtedy, kiedy rozwijał się właśnie na wzgórzu Akropolu, to nie miało nic wspólnego z tym, co kojarzymy z teatrem teraz, czyli z pewnego rodzaju sztywnością, konwencją, siedzeniem na tych pluszowych siedzeniach w zamkniętej sali. Mm-hmm. To było niesamowite wydarzenie. I Dionizję. Dokładnie. I też jak patrzy się w stronę widowni w tym Teatrze Dionizosa, to za plecami mamy świątynię Dionizosa. I teatr był w ogóle częścią Akropolu jako miejsca, które gromadziło świątynie różnych bogów. Więc on miał też zupełnie inne usytuowanie w mieście niż to, co znamy dzisiaj. I wydaje mi się, że to, co można, taka energia Aten, która jest trochę energią tego miasta i tego miejsca, pozwala też myśleć o teatrze inaczej i o tym, jak on kiedyś wyglądał, kiedy nie był tym, co znamy. Fragment, którego posłuchałyśmy, a który przekazała się mi, i dziękuję, bo te dźwiękowe wstawki też pozwalają trochę mieć wyobrażenia o tym, o czym będziesz teraz opowiadać. To spektakl niemieckiej grupy Kain Collective, który zobaczyłaś i odwiedziłaś pewne wydarzenie w Atenach. Tak jest. To był spektakl, który miał tytuł The Return of King's Daughter, czyli w tłumaczeniu na polski Powrót córek króla. I to był taki spektakl, który miał bardzo właśnie bogatą warstwę dźwiękową, ale generalnie występowała w nim jedna grecka aktorka. I ten spektakl, półtora godzinny, oryginalnie był częścią wydarzenia, które trwało 30 godzin. I nazywało się Tesmoforia, miało swoją premierę kilka miesięcy temu w Niemczech w Kolonii, z którą współpracuje właśnie Kain Collective. I Tesmoforia zostały stworzone właśnie po to, żeby pokazać współczesnej publiczności to, czym ten starożytny teatr mógł być, to znaczy, że był przede wszystkim zgromadzeniem i przede wszystkim takim wspólnym świętem. Więc ten Powrót córek króla, który był oparty na motywach z Trojanek Eurypidesa, był takim wyimkiem z tego 30-godzinnego niesamowitego maratonu teatralno-muzycznego, różnego rodzaju wydarzeń, ale też wspólnego odpoczynku, po prostu spędzania czasu, jedzenia. No i z mojej perspektywy niesamowicie też było usłyszeć język grecki sceny w Atenach. To prawda. To jest takie doświadczenie, które może sprawić, że mamy dreszcz na plecach. Ja nigdy nie byłam w Grecji, nigdy nie byłam w Atenach. Też tego nie doświadczyłam, ale tak zupełnie na sam koniec, czy taki sposób prowadzenia teatru, w ten sposób opowiadanie o doświadczeniu, o wspólnocie, doświadczeniu czegoś. Dzisiaj potrzebujemy tego namacalnego doświadczenia, żeby wyjść trochę z tego wirtualnego świata, w którym siedzimy. Czy dokładnie taka formuła spektaklu wydaje ci się idealna na to, żeby zbudować przestrzeń, w której poczujemy, że czegoś doświadczamy? Tak, istotnego. No, ten spektakl w ogóle jest częścią takiego projektu, który nazywa się European Schools of Care, czyli Europejskie Szkoły Troski, w ramach którego badane są różne strategie właśnie, które pokazują, w jaki sposób troska jako takie działanie nakierowane na wspólnotę i na rozwijanie jej i przede wszystkim na relacje może zmieniać właśnie sztukę, naukę, edukację, też jakby relacje w społecznościach lokalnych. Więc jakby z mojej perspektywy ten teatr właśnie robiony z myślą o trosce mógłby wyglądać tak jak Tesmoforia. A jesteś osobą, która współprogramuje także Festiwal Teatralny Boska Komedia w Krakowie. Przypomnę, pod naszym patronatem. Czy takie spektakle także pojawią się w tym roku? W tym roku mamy 30 ponad wydarzeń, długich, krótkich, różnego rodzaju. Biletów jeszcze troszkę zostało, ale warto nie zwlekać. Nie zwlekać, proszę. Boska Komedia to już w grudniu. Zuzanna Berendt, programatorka festiwalu, współprogramatorka, ale także nasza dziewczyna w Terra Cultura od teatru. Dziękuję ci bardzo. O tym, co za tydzień, opowiemy później, a teraz ruszamy jeszcze na samej końcówce z Marcinem Maseckim i utworem Mereng. Anna Regulska, Michalina Bieńko, Agnieszka Obszańska, to ja. Dziękuję. To promocja. Ja czy jestem aktorką? A jak myślisz? Ty jesteś. Ona i on. Kasia Stoparczyk i Stanisław Tym, bohater jej książki. Tym, człowiek szczery na 3 litery. Z której wybrane rozdziały przeczyta Dominika Kluźniak. Piękny mężczyzna bez wieku, który miał coś dziecięcego w twarzy. Ty wiesz co, my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. A naszym gościem będzie Artur Andrus. W sobotę, 1 listopada po 19. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tak brzmi świeżość i aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś. Borówki amerykańskie 400 gramów, cena przed obniżką 23,99. Teraz 13,99 za opakowanie. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 52% taniej. Tylko 3,29 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl. To się opłaca. Kochanie, idę do Żabki. Po promocję. Tak w Szlafroku? Przecież to blisko. Poczekaj, idę z tobą. Tak, w piżamie. Nina już wie, że promki ma najbliżej w Żabce. Chipsy Crunchy 140 gramów za 6,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,70. Żabka, uwolnij swój czas. Mediamarkt stuknęło już 27 lat. Ruszamy z zestawomanią na małe i duże AGD, wybrany sprzęt RTV i akcesoria. Im więcej kupisz, tym lepiej na tym wyjdziesz. Bo czwarty produkt zgarniesz tylko za złotóweczkę. Wpadaj do Mediamarkt. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Boczek wieprzowy bez żeber. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 10,99 za kilogram boczku. Przy zakupach za minimum 149 zł. A duża kawa rozpuszczalna Eduszo. Family Instant Classic lub Instant Crema. Druga gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze chyba Slimin.